Wysłuchaliśmy obszernych fragmentów dwupłytowego albumu Jeffa Millsa Mind Power, Mind Control. A przed nami płyta, do której zmierzaliśmy. Projekt, który został zapoczątkowany wspólnie przez Tony Allena i Jeffa Millsa właśnie. Tomorrow Comes the Harvest. To tytuł tego wydawnictwa, które na fizycznym nośniku pojawiło się w roku 2018 w wytwórni Blue Note na 10-calowym dysku. Po śmierci Allena Jeff Mills zaprosił do współpracy Prabhu Edwarda, wirtuoza tabli. Jest jeszcze trzeci bohater całego przedsięwzięcia, czyli Jean-Philippe Dary, który pozostawał w cieniu wtedy, kiedy jeszcze Tony Allen żył. Teraz niejako wyszedł na plan pierwszy i właśnie w takim składzie, w tym trio, zespół pojawi się 8 września w katowickim Nosprze. Do godziny drugiej proponuję kilka utworów tego wydawnictwa i mam nadzieję, że będzie to swoista rozgrzewka przed, zdaje się, wielkim wydarzeniem. Long time, long time. Come with me, come with me. I want to. programie trzecim Tomorrow Comes the Harvest. A ja Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i jednocześnie zapraszam na nasze spotkanie we wtorek w cyklu Przyjaciel Dźwięk. Autopromocja. Tak. Czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej.